de mă doare inima. Chiar dacă e stupărată, eu n-am să uit niciodată. Păi chiar dacă e supărată, eu n-am să uit niciodată.